Ahoj, vítejte u podcastu Snews FM s číslem 165. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně vítám Petra Urbana. Čau Petře. Čau Lukáši. A Petr si dneska vybral téma příhodný k tomuto týdnu, protože Microsoft vydal, nebo dokončil a už nějak publikoval novou velkou aktualizaci Windows 10 s názvem Fall Creators Update. A Petr k tomu napsal takovou hodně obsáhlou recenzi a myslí si, že má ještě pořád k tomu co říct, nějaký dojmy a podobně i v podcastu, takže budiš to dnešní téma. Jenom tak možná na začátek bychom mohli zmínit ještě jednu trošku související novinku, a to, že Microsoft už nějak oficiálně, neoficiálně prozradil, že už lidi nemají počítat s nějakými velkými aktualizacemi mobilních Windows. Joe Belfiore, který tam je vice prezidentem starajícím se o Windows a zařízení, tak prozradil, že to, co jsme už věděli, a to, jak to fungovalo poslední rok nebo snad už dva roky, že ten systém bude dostávat nějaký záplaty jednoduchý, ale už jako lidi nemůžou čekat nový funkce, nový zařízení. Prostě je to mrtvý, že jo? No, je to naprosto mrtvý, a fakt, jako jestli tohle někoho překvapilo, tak nevím, tak jste nějaký jako asi hrozně. My jsme o tom psali trošku z povinnosti, ale jako věděli jsme, že to takhle je a že se to nemůže změnit. A jestli v budoucnu se na tom něco změní, tak nějaká malá naděje tam ještě je, ale každým dnem se zmenšuje. No, jasně. Já už jsem to tam rozebíral několikrát na CNews, takže pokud čtete mezi řádky, ale hlavně to ani není o čtení mezi řádky tohle, protože tohle oni už jako fakt i řekli, jakože no, už s ničím nepočítáme, jo, takže de facto nic novýho vůbec. No, ale půjdeme zpátky k těm desktopům, velkým desítkám, a ty, jestli to správně chápu, nejseš úplně spokojený, že jo, s tou zimní aktualizací, nebo podzimní aktualizací. No, spokojený, to je hrozně těžký říct. Je to už pátá verze, jestli se nepletu, Windows 10, a v konečném důsledku, aby jsme předešli nějaké hysterii, tak v konečném důsledku je to samozřejmě pořád nejlepší verze Windows 10, jaká kdy vznikla. Protože ten systém není horší, než byl, že jo? A i kdyby se v něm sešlo pár nějakých menších novinek, tak v součtu to pořád dává víc, že? Takže to je tradiční hláška Apple, když představuje nový iPhone, že to je best iPhone ever, protože jako vždycky je o něco lepšího než ten předchozí, tak jo, ale ono to tak prostě je, že to takže problém je v tom, že když Microsoft prezentoval, bylo to loni, teda vlastně tenhle rok, co bylo, tenhle rok na Buildu, jak jsem zmatený trošku z těch dat, tak vlastně ukazoval spoustu novinek, který jsme nakonec nedostali, který vůbec nestihl udělat. A šlo tam o nějakou sdílenou schránku, šlo tam o funkci timeline, která by umožnila člověku snadno si otevřít takový jako přehled činností, aplikací, souborů, se kterýma pracoval, a prostě klepnutím byste se vrátili, že jo, k té dané činnosti, že jo, třeba by se konkrétně otevřel nějaký dokument ve Wordu nebo takováhle věc, což vypadalo hodně cool. No a pak tam byla funkce, která by umožňovala přecházet mezi zařízeními, a víme, pokud teda sledujete ten vývoj, program Insider, tak Microsoft testoval tohleto, zkoušel nějaký sdílení stránek, respektive posílání webových stránek z mobilu na počítač aspoň. Není to moc, je to malej takový drobek, ale to se testovalo, nicméně ta funkce jako taková hotová není, takže s ní můžeme počítat příště, nebo samozřejmě třeba i přes příště, že? Co my víme, kdy se to stihne. Problém je v tom, že bez těchto těch velkých novinek ta aktualizace je fakt strašně malá. Možná si pamatujete, že když jsme tady o tom mluvili naposledy, tak jsme říkali, nebo já jsem minimálně určitě říkal, že Fall Creators Update z mýho pohledu bude větší než Creators Update, který že jo, měl jako oproti Fall Creators Updateu měl ve výsledku víc novinek. Je pravda prostě, že pořád šlo o spoustu novinek zapcílených na nějaký velmi specifický skupiny, to znamená, že je zdaleka nevyužije každý, že? Jako bylo tam třeba to malování 3D nebo tyhle ty věci. Jenže prostě se to sešlo tak, že Fall Creators Update nám v podstatě moc nenabízí jako skoro ani tohle, bych řekl, nebo jako připadá mi, že je toho míň. Jo, takže já jako neříkám, že je na tom systému něco špatného, ale nečekejte žádný velký převrat. I minule se fakt ladilo strašně moc věcí, včetně aktualizací. Jo. Tentokrát jsme dostali pár věcí. De facto Microsoft mluvil o tom, že nasazuje nový design. Jako po nějakým kritickým zhodnocení musím říct, že ta změna designu je velmi pomalá a na tom systému skoro neviditelná, jako až svým způsobem. Nejvíc je to vidět na aplikacích a pokud ty aplikace nepoužíváte, tak budete v tom systému dost marně hledat, kde je co novýho. Možná pokud máte citlivý oko, tak si všimnete, že třeba centrum akcí vypadá trošku jinak, ale hlavně tam jde o ten efekt průsvitnosti použitý. Jo, ten je použitý i v nabídce Start, ale to jsou opravdu drobnosti, které bych řekl jako z větší části ani pořádně za řeč nestojí. Co mi ale připadá jako docela vtipný nebo spíš možná tragický je, že jako kvůli nasazování tohohle designu de facto v tom systému vznikají nějaký dočasný nový nekonzistence. Já myslím, že ten systém byl proslavený svou nekonzistencí už dlouhou dobu. A já prostě nepochopím, jak je možný, že oni použijou nový efekt průsvitnosti u nabídky Start a u centra akcí a nepoužijou ho třeba u hlavního panelu, teď to jsou prvky, které sedí vedle sebe. Jo, ale já jsem teda dával do toho svýho článku obrázky srovnávací, takže pokud si to nemůžete otestovat, můžete se tam na něj podívat, ale vy když se podíváte na hlavní panel, nebo ještě lépe, když si potom třeba vysunete ten kalendář na hlavním panelu, jo, nebo hodiny, nebo něco takového, tak prostě jednoznačně uvidíte, že ten efekt průsvitnosti není stejný, jako třeba v tom centru akcí. Jo. Je to prostě ten starší efekt, je to víc průsvitný. Jo. Na druhou stranu asi chápete, že když se tady bavíme o průsvitnosti, že to je fakt jako úplná banalita, na který super nezáleží, jako to je úplná kravina, takže... Ale říká se, že ďábel tkví v detailu. Jako jo, samozřejmě, když jsou tady nějaký hnidopichové nebo hnidopišky, tak jako myslím si, že zcela oprávněně se můžou v tom systému rejpat kvůli takovýmhle hovadinám. Na druhou stranu to, jestli to z toho systému dělá dobrý operační systém, jestli to z něj dělá produktivní prostředí, to samozřejmě jako ten design a ty dočasné nekonzistence na to jako zásadní vliv bych řekl nemá. Jo. Takže jestli to chápu správně, tak pořád tam jsou nekonzistence z toho hlediska, že něco tam je v tom už novým univerzálním prostředí nebo metro, nebo jak to máme teďka nazývat, ale zároveň tam ještě zůstávají takové jako archaické věci někde, nějaký pozůstatky z Windows 95 a podobně. Jasně. A zároveň, i když už něco se z těch jako starých designových prvků přesouvá do toho moderního prostředí, tak zase už kromě toho moderního tady máme ten fluent design a do toho se taky něco předělává, takže tady jsou vidět, je tady takový guláš tří různých prostředí, jestli to chápu správně. Jako v podstatě jo, jo, je to, víš co, jako Windows jsou systém, to jsou desítky let historie, jo, a je to velmi komplexní moloch, takže já chápu, že v tom systému budou zůstávat nějaký drobnosti, na který většina lidí prostě nikdy v životě nenarazí, ale pokud se bavíme o tom, co je vidět, jako třeba ten hlavní panel, že jo, to jsou prostě věci, které fakt jsou na ráně. Já nepochopím, i když jako chápu, že půl roku vývoje není moc času, já nepochopím, proč prostě aspoň tohle neudělali souběžně, proč si to nějak nenaplánovali, aby to udělali zaraz prostě. Jo, tohle už mi přijde jako taková úplně zbytečná bota. Dobrý, nechme průsvětností. A co je teda tou hlavní novinkou? Jo, jenom k té průsvětnosti nebo k tomu designu bych ještě dodal poslední větu, že v skutečnosti Fluent, ale samozřejmě navazuje na ten předchozí designový systém, jo, který zase navazoval na metro, takže oni to jsou jako dost podobný designy, to není žádná převratná změna, jo, takže proto to třeba ani není moc vidět. Tam jsou jenom novější animace, plynulejší přechody, že jo, a právě ta průsvitnost. V podstatě myslím, jo. Myslím, že to z nějakých 5 prvků nových skládá, nebo 4 nových prvků. Je to jenom taková jako malá evoluce, která má přispět k tomu, aby ten systém byl trošku líbivější, trošku možná plynulejší, nebo že bude zdát se plynulejší, ale toho už nechme. Co je teda tou hlavní? Tím hlavním tahákem. Ale já si ještě neodpustím jednu věc, která právě souvisí s tou jednou další novou věcí. Jo. Microsoft konečně dodělal funkci lidé, to znamená, že si můžete v oblasti oznamovací vedle hodin nechat připnout až myslím 3 kontakty nějaký, často používaný. A jako v jádru je ten nápad si myslím poměrně dobrý, protože Vy můžete s těmi kontakty rychle komunikovat, můžete kliknout na avatara Lukáše třeba tady, co já mám na hlavním panelu, a vidíte prostě maily, který vám poslal, a nebo nějakou skypovou konverzaci tady vidím a můžu prostě třeba vzít soubor, přetáhnout ho na toho avatara a teď se mi nabídnou aplikace, kterou chci použít, si vyberu a posílám soubor třeba e-mailem nebo Skypem hned rovnou. Jo, to je dobrý. Tenhle ten nápad si myslím, že je dobrý. Můžu mít otázku? No. Je to přístupný aplikacím třetích stran? Jo, 100% sně. Jde mi o to, že třeba jestli tam můžu si otevřít toho avatara a jestli tam uvidím třeba Facebook Messenger nebo nějakou jinačí věc, protože myslím na běžný uživatele, kteří už třeba dneska nemusí ani používat Skype, nepíšou lidem e-mail, prostě využívají nějakou zavedenou chatovou platformu, třeba ten Facebook Messenger nebo Viber, WhatsApp a podobně. A jestli můžu přes tady tohle, přes tuhle nabídku, jestli můžu posílat tyhle zprávy? No, takhle. Ta nabídka je určitě otevřená aplikacím třetích stran. Současně s tímhletím v podstatě je jedna má velká výtka. Já jsem zatím nějak moc nenarazil na aplikace, které by tohle podporovaly. A se upřímně říkám, že bez široké podpory aplikací třetích stran je tahle nabídka na baterky. Jo, samozřejmě, že to v tuhle chvíli podporují hlavně ty aplikace od Microsoftu. Já jsem tam, myslím, ještě zkoušel třeba Facebook, který mi ale tu integraci nenabízel. I když jsem ji kdesi na obrázku viděl, tak možná je to funkce, která se teprve chystá, nevím. A samozřejmě ta podpora se může zlepšit, ale zatím z mýho pohledu ta podpora je celkem slabá. Takže opět, pokud nepoužíváte poštu nebo ten Skype pro Windows 10, jo, nebo pokud vůbec nepoužíváte Skype, tak je samozřejmě tahle ta nabídka pro vás mnohem hůře využitelná. Takže to jenom stojí a padá na tom, jak se zlepší nebo nezlepší podpora těch aplikací. Současně není to má jediná výtka, i když je nejdůležitější, ale implementace té funkce mi nepřijde úplně šťastná. Jako na to, že to oznamovali vlastně loni a původně to mělo být ve Fall Creators Updateu, což znamená, že na tom začali dělat pravděpodobně už někdy loni. V Creators Updateu, ne Fall Creators. Jo, pardon, v Creators Updateu. Tak prostě to znamená, že na tom začali dělat loni na podzim nebo v zimě přece už nějak. A připadá mi, že od nějakého toho prvního konceptu se ta aplikace skoro neposunula, jo. Ty když si tady na to klikneš, tak je tady prostě možnost najít a připnout kontakty. A já třeba osobně tady postrádám dost funkci jenom pro hledání kontaktu, protože když chci prostě najít si třeba číslo na, já nevím, na našeho šéfa, abych mu řekl, jak prostě Lukáš fláká svou práci, tak... Ponzák. Tak já si v tuhle chvíli musím otevřít aplikaci Lidé, jako ne tu na hlavním panelu, ale ten adresář, jo, tu samostatnou aplikaci. A přitom, kdyby tady bylo jenom pole pro vyhledávání a já bych si jenom prostě dokázal zobrazit ty detaily, to by prostě bylo super. Ale teď to funguje tak, že ty prostě najdeš kontakt a když na něj klikneš, tak si ti rovnou připne na ten hlavní panel. To je podle mě úplně, úplně zbytečný a přijde mi to jako škoda. Současně, když ty si vysuneš ten panel Lidé, je takovej strašně jednoduchý a šošklivý, ale o to nejde. Já jenom jako, pokud jako trochu orientujete v těch designech Microsoftu, jo, tak svým kritickým okem můžete zhodnotit, že ta aplikace vypadá jak Metro z Windows Phoneu v podstatě, až na ty kulatý avatary, ale když si podíváte do záhlaví, tak tady se přepínáte mezi dvěma sekcema. Jsou tady Lidé, to znamená nějaký seznam navržených kontaktů k připnutí, a pak jsou tady aplikace, to znamená seznam aplikací, který vy používáte a který podporují jakoby, jo, tu integraci. A to prostě, to je takový ty velký písmena v nadpise prostě jak někde v Metru, jo. Takže to jenom se obloukem trošku vracím k té nekonzistenci v designu, jo? Že tady sice tohle je úplná novinka, tahle aplikace, ale vypadá to, jako kdyby ji naprogramovali před 5 lety prostě. No a tou jednou z dalších hlavních novinek mělo být propojení, nějaký užší propojení počítačů z Windows 10 a zároveň mobilů, tabletů nebo různých zařízení s Androidem nebo iOS. Funguje to nějak, ta sdílená schránka, možnost jako na sdílení nebo posílání odkazů a podobně, nebo čtení třeba SMSek, nebo já nevím, co tam všechno slibovali. Funguje z toho něco? Ono to mělo být nějak propojení, že? Nebo nějak svázaný s Cortánou, což zase vylučovalo to, že to u nás bude fungovat, takže asi chápu, že to u nás nefunguje. Pokud to přijde a bude to propojený s Cortánou, pak je celkem bezpředmětný se o tom bavit, ale A ne, přišlo to nebo nepřišlo to? Jakoby to je vlastně to, co jsem zmiňoval na začátku, jo? Že v podstatě ten systém měl nabídnout nějaký jako přecházení ze zařízení na zařízení a tohle vlastně jakoby jsme úplně nedostali. Ono tam jsou nějaký drobky a máš možnost nějakou pokračovat v té práci, ale je to velmi omezený. Zatím to funguje, když si stáhneš ten Microsoft Launcher, to znamená Launcher pro Android třeba. A nebo i pro iPhone to je, ale tam to teda funguje trošku jinak. Takže je tam možnost, jo, třeba, já nevím, pokračovat v prohlížení fotky, jo. Ale nějak zatím jsem jako úplně třeba osobně necítil potřebu tohle nějak používat. Takže to za mě jako dobrý, pokud to chcete zkusit, zkuste si to, udělejte si na to názor. Co třeba mě zaujalo víc, protože já používám OneDrive, tak OneDrive třeba teďka vrátil ty zástupce souborů. To znamená, že vy nemáte synchronizovaný celý úložiště, ale v správci souborů v průzkumníku vidíte veškerý obsah svojí cloudové složky. A to je funkce volitelná, nemusíte to mít nutně zapnutý, můžete klidně jet na tom dosavadním modelu, ale tohle třeba bych řekl, jako v celku funguje, vy v průzkumníku vidíte nějaký indikátory, takže poznáte, který soubory jsou nebo nejsou stažený. Můžete nastavit, aby se nějaký složky nebo soubory stahovaly vždycky za každých okolností, tak když se pak něco změní třeba ve složce, tak se to samo synchronizuje podobně jako dřív. Ale stejně tak to funguje, že prostě vy máte soubory zobrazený jenom tak, jakože vidíte zástupce a ve chvíli, kdy s tím souborem potřebujete pracovat, tak se ten soubor stáhne a vy můžete s ním potom pracovat. Takže to je třeba jako fajn, ale zase je to dost okrajová věc, protože musíte používat OneDrive a ještě ke všemu ideálně, že předplácet si tam nějakou tu kapacitu navíc. Jo, protože bez toho to moc smysl nemá, myslím si tohleto. Takže jestli to chápu správně, těch novinek není moc a i ty, které přibyly, tak nejsou úplně 100% dodělaný, nezapadnou úplně dobře do toho systému nebo jsou nedomyšlený, takže... Jako z mýho pohledu není to žádná velká sláva, jo. Ono i třeba ten OneDrive je prostě na něm vidět, že ještě by to chtělo trošku ladit, protože občas je to takový pomalejší, jo, že čekáš na nějakou tu reakci, občas vytváříš složku, zmáčkneš Enter a zmáčkneš další Enter a zjistíš, že ta složka není vybraná, takže prostě nemůžeš jako do ní pokračovat. To takovýhle jako malý glitche, který nejsou úplně zásadní a jako oni opravějí v to bude trvat pár týdnů maximálně a jako bude to OK, myslím si, ale úplně odladěný to není. Ta funkce lidé z mýho pohledu, já jsem se na ní dost těšil, ale říkám, ta využitelnost je zatím taková jako dost diskutabilní. Já jsem to zatím zaplímám, ale je dost možný, že to za chvíli vypnu. A to je zvláštní, že mají několik milionů nebo milion insiderů, kteří to testují, všechny ty interní buildy, kde tyhle novinky si můžu vyzkoušet dopředu, poskytují zpětnou vazbu a stejně ten výsledný produkt je takovej polovičatý. No, jako je otázka, čím to je, no. Jakože půl roku vývoje není úplně dlouhá doba, na druhou stranu, jak říkáš, feedback mají a novinky, které nestíhají, tak prostě odložej, no. Ale na druhou stranu mě tohleto připadá jako typické Microsoft, protože já si ještě nepamatuju produkt, který by v první verzi byl dobrý od Microsoftu. Microsoft podle mě vždycky vynikal v tom, že on ty produkty zlepšuje postupně, ale že ta první verze stojí úplně za houby, jo, takže to je, možná, že tohle je přesně ono. Já věřím tomu, že se ty věci zlepší někdy časem. Ale tohle není první verze, to je, nebo je to první verze, pátý verze. Jasně, tady spíš jde o ty jednotlivý funkce, že jo, jakože ta funkce lidé třeba jo. Je prostě v první verzi tady teďka, jo, takže... Takže důležitá otázka, doporučil bys teďka lidem, aby upgradeovali, nebo nemá to smysl? No takhle, asi to bude podobná odpověď jako minule, protože rozhodně nemá cenu se za tím systémem nějak hnát, protože jako vždycky platí, je to nová verze a bude trvat několik týdnů, než se odladějí ty největší chyby. Prostě ten nový software vždycky tam chvíli trvá, že jo, než se na všechno přijde, než se všechno opraví. Jakmile to začne Microsoft distribuovat mezi lidma, tak se prostě to objeví na nových konfiguracích počítačů a nových konfiguracích softwaru a tam to prostě povede ke zvýšenému výskytu chyb. A pak se to odladí a za pár týdnů už to bude úplně jako OK a pak už nebudu mít s tím problém. Na druhou stranu jako tohle vydání je z hlediska těch funkcí pro spoustu lidí tak strašně bezvýznamný, že asi jako opravdu nemá cenu no, se nějak jako hnát tam zatím. Jakože třeba vyloženě bych řekl zklamal Edge, protože si pořád stěžujem na to, že nic neumí, ale jako třeba zatímco minule se naučil fakt několik docela výrazných nových věcí, nových novinek měl, tak tentokrát jako neumí novýho skoro nic, jo. Respektive tam je několik vylepšení, ale ty ani nesouvisejí s prohlížením webu, jo. To souvisí s prohlížením PDF-ek a EPUBů, jo. Jakože tam můžeš dělat nějaký zvýrazňování a synchronizuje se to potom to čtení třeba, jo, a takovýhle věci. Což je dobrý samozřejmě, ale jako nějak ti to neusnadní prohlížení webu. No třeba pro mě z hlediska prohlížení nebo využitelnosti Edge je teďka klíčovou zprávou to, že Microsoft vydal nebo postupně bude vydávat Edge i pro Android a iOS a právě díky té synchronizaci tak si myslím, že ten zájem nebo ten potenciální zájem by mohl vzrůst o ten systém, protože to je věc, kterou já dneska jako od prohlížečů požaduji, abych já mohl mít ten stejný obsah právě na různých zařízeních, abych měl jednu z databázy záložek a hesel a podobně. A tady díky tomu by to mohlo konečně fungovat a třeba bych tomu Edge dal šanci. Navzdory tomu, že třeba vypadá úplně strašně a nemá těch funkcí tak moc, ale třeba právě ta synchronizace je pro mě dost klíčová věc, takže uvidíme. Jasně, ale současně potřeba dodat, že ten Edge teprve začali testovat, je to nějaká první verze, zatím to ještě ani neumí třeba synchronizaci hesel, takže já počítám s tím, že s tou finalizací by se mohlo počítat asi třeba na jaro, jo? Jakože tam už se asi dočkáme nějaký verze a proto zase jo, oni to oznámí na jaře s tím, že to odloží a vyjde to zase na podzim. Jako uvidíme. Ale mám pocit, že snad při každém vydání jsme už říkali, no to příští vydání bude zajímavý. Jo, a to příští vydání asi bude zajímavý. Pokud dodělají všechno to, co slibovali pro tohle vydání, tak už jenom jako z toho úhlu pohledu to bude zajímavý. A přidají k tomu pár novinek a bude to úplně nejvíc super. Zajímalo by mě třeba, co se stalo se Skypem a jeho podporou pro SMS. Protože to mi přijde, že ten projekt tak nějak umřel, jakože Skype pro Windows 10 umí synchronizovat SMS, ale mám pocit, že na mobilech to pořád jako nějak neumí, nebo teda na mobilech, který nejsou s Windowsama. Jo, a slibovali, že to bude a zatím to nějak úplně není. Zajímalo by mě, co bude s Cortanou, protože zjevně se snaží všechno prostě nový spojovat s Cortanou. I třeba včetně té synchronizace SMS, což oni by taky chtěli ideálně synchronizovat s Cortanou a to prostě je problém, protože Cortana funguje v pár zemích světa a ještě navíc nenabízí stejné funkce všude, protože prostě je nejlepší vždycky v USA a spousta těch ostatních zemí ani nemá k dispozici všechny ty funkce. Jo, takže asi Microsoft by měl trošku hejbnout, si myslím. Ještě bych mohl třeba říct, jako abych ilustroval svoji frustraci líp z toho nového updateu Windows 10. Já jsem říkal, že Edge nenabízí skoro nic nového, ono je to pravda, jo. Ale je tam jedna třeba věc, která by mohla pár lidí potěšit a oni konečně dodělali, že můžeš připínat stránky na hlavní panel. A jestli si pamatuješ, je to funkce, kterou už kdysi dávno uměl Internet Explorer dokonce. No, to bylo v Windows Vista nebo v sedmičkách nebo někde, že jo? No, až jako později, ale jasně, až v sedmičkách nejpozději, ale jako každopádně uměl to. A samozřejmě do dneška umí Chrome, že jo, třeba udělat zástupce na ploše, kterýho si můžete klidně připnout k hlavnímu panelu. A oni to prostě udělali v Microsoftu nejhůř, jak mohli, prostě to už nešlo udělat pitomnějc. Zatímco v Chromu si můžete vybrat, jestli se to vlastně otevře potom ta stránka v klasickém okně s prohlížečem nebo v samostatném okně, tak v případě Edge si nic takového vybrat nemůžete. V případě Edge ani nefunguje, jako že tu stránku přetáhneš na hlavní panel. Tam musíš jít do hlavní nabídky. Zmáčkneš prostě, aby se přidala stránka na hlavní panel. Vytvoří se ti tam zástupce s favikonou toho webu, což je dobrý. A ty potom klikneš na toho zástupce a ten zástupce ti otevře ten web v normálním okně Edge. Což vede k tomu, že vlastně ten zástupce na hlavním panelu není aktivní. Aktivní je samozřejmě ta ikona toho Edge, která se tam objeví, pokud ho nemáte připnutý. Jo. A tím pádem ten zástupce vůbec nedává žádný smysl. To je k ničemu věc, která tam překáží. Nehledě na to, že já třeba sám právě používám Chrome proto, abych z těch webových aplikací udělal jako kdyby nativní aplikace, že to běží v okně, který má jenom záhlaví, jinak tam není vidět to prostředí prohlížeče. A mám to třeba připnutý, že jo, k hlavnímu panelu a když to otevřu, běží to v samostatném okně, takže prostě s tím můžu pracovat, jako kdyby to, jak mám tady připnutý třeba outlook.com a funguje to, jako kdybych tady měl nějakého poštovního klienta, jako kdybych tady měl třeba Thunderbirda v podstatě. Je to skoro jak nativní aplikace prostě, ale ten Microsoft prostě se rozhodl, že z nějakého důvodu to takhle udělat nemůže. Že nemůžou aplikace běžet v samostatném okně. Je to prostě pitomý, je to fakt k ničemu tohleto. Myslím si, že tohle fakt nikdo nevyužije. Ta aplikace potom překáží na tom hlavním panelu webová, když ji tam dáte. Já bych ještě doplnil, nebo trošku skritizoval tu věc, to nefunkční nebo polofunkční propojení mobilu a toho desktopu. Microsoft na tady tohle má spoustu různých vývojářů a nechápu, proč to pořád nedokážou dodělat, když máš několik aplikací nebo služeb třetích stran, kde ukazují, že to funguje. Já nevím, třeba na Android, tam si můžeš stáhnout AirDroid nebo PushBullet a podobné aplikace, které tady tohle dokážou tam, můžeš tam třeba, já nevím, telefonovat nebo psát SMSky skrz počítač, nebo třeba úplně jako bezvadné řešení je, pokud používáš nějakou Linuxovou distribuci s prostředím KDE Plasma, tak oni tam teďka mají aplikaci, která se jmenuje Connect, kterou ty si nainstaluješ na Android. A ta způsobí, že přes Wi-Fi nebo přes Bluetooth se ten telefon s počítačem propojí a opět ty tam můžeš spravovat najednou třeba soubory, který máš na tom mobilu, můžeš si tam posílat odkazy, budou si ti tam synchronizovat nebo na počítači uvidíš notifikace, které tam máš, nebo třeba mobile můžeš ovládat třeba VLCčko nebo jinačí věci na počítači, jo, že to je fakt dobře propojený, nebo právě myslím, že tam taky můžeš číst ty SMSky a tady tohle jako funguje spolehlivě dobře a Microsoft tohle pořád neumí, já to nechápu. Nedokázat takhle dobře propojit ani ty svý mobilní desítky s desktopovýma desítkama, nedokáže to s Androidem. Já fakt začínám pochybovat o jeho schopnostech nebo schopnostech těch vývojářů nebo toho vedení, který ty vývojáře nějakým způsobem směruje. Nebo fakt nevím, proč to nejde. Jako upřímně já pochybuju dost často taky, protože je to přesně jak říkáš. Oni dost často nejsou schopní ty funkce pořádně udělat ani v rámci vlastních platform a pak si říkáš, jak tohle chtějí dělat někde prostě s cizíma platformama. Ještě když prostě fungoval Windows Phone nebo jo, tak prostě toto propojení nikdy nebylo nějak zásadní, oni vždycky něco naslibovali, pak to nedokázali doručit. Na druhou stranu si prostě pořád říkám, kdo jiný než Microsoft by tohle mohl udělat, jako když je to mega firma, prostě má určitě spoustu talentovaných lidí, kteří přece kdyby chtěli, tak to udělat můžou, jako jo, ale nevím, no, zatím to jako úplně přesvědčivý není, ty jejich výsledky, jako v podstatě i ty novinky jiný, třeba jo, v tom Fall Critters updateu, o kterých jsme se bavili, tak prostě to vypadá, jako kdyby na tom dělali nějaký lidi bez talentu, jako kdyby se jim na tom nechtělo dělat, jako kdyby jim to někdo nutil a oni to nějak odflákli, nebo prostě, jo, jako já nevím, čím to je tohleto, ale na druhou stranu, jak jsem říkal, Microsoft vydává blbý verze 1.0, ale potom to zlepšuje, takže třeba někdy časem to bude lepší, ale nevím, jako fakt nevím. No, já myslím, že pro dnešek to asi stačí, ne? Pro dnešek to asi stačí, ono samozřejmě jsou tam věci, které jako vždycky platí, že jsou určený pro nějakou omezenou cílovku, a pořád se nějak pracuje na té smíšené realitě, ale to skoro nikoho dneska jako reálně nezajímá, samozřejmě je v pořádku, že na tom pracují, to je žádoucí. Přidali poměrně velký novinky třeba do aplikace Fotky, která mimochodem ve Windows Store se jmenuje Microsoft Fotografie. Umí to stříhat video, umí to přidávat nějaké efekty. Ukazuje se, že možná část těch efektů ale bude placená, což by byla poměrně dost novinka tady v tomhle ekosystému. No buď jak buď, zatím si myslím, že to placený není, co jsem tak jako pozoroval, a je to docela fajn. Takže pokud vám chybí Movie Maker, nevím, jestli vás tenhle nástroj uspokojí, ale připadá mi, že to je krok správnou cestou. Dobře, je to jedna malá nová aplikace nebo vylepšená aplikace, ale jako prostě tam není v podstatě moc nic jiného, o čem bychom mohli mluvit, no, v případě tohohle systému. Jo, jasně, trošku se zlepšila bezpečnost, ale zase hodně těch novinek cílí přímo na firmy, nejsou to funkce určené třeba pro domácí uživatele a uživatelky, takže v konečném důsledku pocítíte asi jako, že to zabezpečení je lepší v některých ohledech, ale to jsou zase spíš potom věci na pozadí, které nejsou vidět. No a to je jakoby všechno, jo. Tady nějak jako asi není už moc o čem mluvit, takže to asi zařízneme. Já ten systém používám pár týdnů, zatím se mi zdá odladěný celkem slušně, v tuhle chvíli mi nepřijde, že by s ním byly nějaký zásadní problémy, ale stejně se držím toho, co jsem říkal předtím, a s tou instalací asi zbytečně spěchat nemusíte. No, já už jsem možná na první problém narazil, já jsem to začal instalovat, nebo respektive stahovat tu aktualizaci chvilku předtím, než jsme začali točit podcast. A to stahování se zaseklo na 92%, už je to tak asi půl hodiny nebo víc než půl hodiny a neposunuje se to. A tady tahle chyba, že se ten upgrade nebo ta instalace nebo stahování upgradeu, že se zasekne na 90%+, už tam byla v minulosti a že se to potom nerozjelo. Takže opět tady zůstal nějaký takový čertík, který nevyřešili, a nevím, co teďka budu dělat. No, asi ten upgrade budu muset stáhnout ručně, nějaký instalátor a nainstalovat to prostě kliknutím, no. Možný to je, já možná k tomu napíšu nějakou aktualitu, protože se zdá, že tohle to je chyba, kterou trpí víc lidí, takže, ale určitě se to bude dát opravit a jako, o nic nejde, hele, tohle je prkotina. No prkotina, já nevím, no, když restartuju ten počítač, tak se mi to zase bude stahovat od znovu všechno, nebo já nevím. Ne, já myslím, že by se ti to nemělo stahovat od znovu, snad jako ne. No, uvidíme. Ještě jsem zjistil jednu teda věc, Microsoft, když stahuje aktualizace, alespoň v mém případě, tak vytíží linku úplně na maximum a já potom nedokážu vůbec používat internet, protože vytíží nejenom download, ale i upload. Což to je dost divný, naplno. Teda podle mě. A nevím, kde se to dá omezit, nevím, nedokážu zastavit tu aktualizaci, ten proces stahování, abych já mohl internet normálně používat, takže zase taková jako pitomá chyba, která může mít jednoduché řešení, ale který nikdo neposkytuje. Tak. Ale už fakt to nechme. Už jsme si zanadávali dost a Microsoft se musí chytit za nos a vylepšit to. No, tak to potom žádná. Tak jo, takže to je k podzimní aktualizaci Windows 10. Uslyšíme se znovu asi u jarní aktualizace Windows 10. A mezi tím ne, jo? Ne, mezi tím ne. Myslím, že jako nic není tak zásadní, aby jsme o tom mluvili, že jo? To jako je... No ne, jako podcast, že bude až zase za půl roku. No dyť, jo. Tak vyznělo z toho. No dyť, že jo. Jako, jo, aha. Není prostě nic důležitého, co bychom řekli, že jo. My prostě umíme mluvit jenom o Windows, protože to je úplně úžasný téma, kde se toho dá strašně moc nakecat. Tak jo, tak si příště. To užijte, čau. Pokud instalujete, a mějte se, čau.